Matilde Etxiriku, egunon? Egunon. Ala, zuzira bizin, etxe bizitza taldeko kide, eta zira arkitekto ere. Beraz, zurekin aipatzeko, etxe bizitza klima aldaketa, hor da, etxe bizitza badakigu, dira etxe gintza aldatzera doa, ze nola uztartu biak zure lanean, egunerokoan, be pixka bat klimaren alde joaiteko? Beguk bizirekin hiru proposamen baditugu, hiru gai nagusi baditugu. Lehenik da hirigintza begiratzea, gure hiriak adaptatzea aldaketa klimatikoari, be adibidez udan freskoagoak izaiteko, autoa gutxiago erabiltzeko eta beraz gas emisio gutxiago egiteko autoaren bidez. Bigarren puntu nagusia da beti lotzen dugu aldaketa klimatikoa justizia sozialari buruz ere. Zeren garrantzitsua da, be denek aldaketa hori posible izaita eta denek beh bizi baldintzak posible izaita. Eta beraz be hori buruz ere etxe bizitza duin eta kalitatezko bat garantzitzatza deneri. Eta azken puntu nagusia da eraikuntza ekologikoa bermatzea. Hori izan dadin material ekologikoetan, baita ere energia, bizitzeko behar dugun energia berriztagarria eta albezain gutxi erabiltza etxe bizitzen behnean. Adibide konkretu bat hartzeko, 2022ko uda hartzen badugu, izigarri berua izan da, bai. 2023an egia iraila ere ala dela, jende batzu hainitz aidera pentsatzen, aire egokitua ezagiko duten etxean, elburua ez da hori, eraikuntzan, konzeptzioan, hori gabe egitea, miska bat, nola baliabide naturalak erabiliz? Bai, hori da, be aire kondizionatua bizikitsaja da klimaren zat. Parisen adibidez, ezartzen duzularik aire freskoa bahanan, egan nahi du aire beroa ateratzen duzula kanpora, eta adibidez Parise bezalako hiriak, garrado batez edo bizi gotzen dira bakarrik aire horrengatik. Eta beraz, gaur egun baditugu soluzioak gure etxe bizitzak freskoak egoiteko udan. Eta beraz, hori baliatzea da. Alde batetik, deia existitzen diren etxe bizitzak da hobeki aislatzea beroarekin, beroaren gatnik. Eta bestalde, orain eraikitzen ditugun etxe bizitzekin, da deitzen da eraikuntza bioklimatikoa, eta da nola eraikutzen duzun energia hori ez behar izaiteko, beraz behar duzu orientazioari kasu eman, kompazitateari eta bax, eta aislatzea ongi eta material egokiekin, justuki ez aire freskoarik bota behar izaiteko gainera. Hori da zaila egiten duzuna, denentzat irisgarri edo izaiteko, denek lortzeko gisan olako proiektu bat, etxe bizitzarena, jendeentzat da bizi proiektu bat, mailegu luzeak dira usu, hori da hor pixka bat zailena, pixka bat ekuazio horren lortzea? Bai, hori da, gaur egun badakigu etxe bizitza baten eraikitza bizikikario dela, gero autuak dira da nun ezartzen duzun dirua eraikitzen duzularik zerbait, eta beraz behar ba orain da gehiago bestea kanpotik, eta bahnean zer egiten duzun da behiz pentsatza justuki ikusteko nun ezartzen duzun gastuak. Gero egia da ere politika mailan behar direla indar handiak egin, eta horrekin ere entzatzen gira gu albezain bat presue maitak politikoai, haiek adibidez bada proposamen bat zen material ekologikoai buruzko zergak, eguneko ogoi azizaiteko ordez, eguneko bostera pasatzea, justuki material ekologiko hauek merkeagoak izaiteko eta justuki denek erabiltzeko. Badira beste gauza batzu jokoan, lubing eta horiek fiskat ez da errez horren lortzea, hortan da guai, Frantzia mailaz edo Frantziaz mintzatzeko, politika mailan, urrundira oraindik, hola orokorki, edo senditzen duzu ahala ere urrats batzu egiten ari direla. Urrats txipiak egiten ari dira bai, eta oraindik behar dugu aixe fitago joan, zeren badakigo jalaketa behar duzun bezala, deia baditugu udabiziki beroak eta segituko du, eta beraz urratsak behar dira onditu eta aixe fitago joan. Gero bai egin duzun bezala lobinga zaila da horren kontra joaita, baina da presio, gizartaren presioak aldatuko du hori guzia. Justizia soziala aipatu duzu, erranduzu ere bai, etxe bat, etxe bizitza bat eraikitzen denean, bai ikusi behar dela nun jarri nahi den dirua eta denok egin dezakegun kaz bat dela. Egia da, askotan erraten dugu, bai, etxe ekologiko bat, bai, baina garesti izanen da, bai ala bai, hori burutan dugu, eta zuek pixkat logika horren aldatzeko ba, eskaera egiten duzu, edo hortan badalan, oraindik, gizarteratzeko. Bai, hori da, da egiazki eraikintzeko manera aldatzea, eta behiz pentsatzea zein gastu egiten ditugun, eta zeinez, behar bat batzu ez dira hain beharrezkoak lehen bailen. Eta gero behar da begiratu ere, behar dibidez denboraren eskalan, adibidez behar bat eraikuntza karioa izanen dela astapenean, baina behar bat ogoi urtetara energia gutxiago baliatzen baduzu zure etxan, behar ogoi urtetara azkenan ez da karioago izanen. Eta gero azken puntua da gaur egun bai badira diende batzuak eraikitzen duten beren etxa, baina ikusi behar da ere hainitz etxe bizitza promotoreek eta sozialeko promotoreek eraikitzen dituztela. Eta beraz haientzat dirua beti garrantzitsua da, baina ez da ez norberak duen dirua, baina egiazki da politika historio bat. Eta politika aipatzen dugula, hor etxe bizitza berri ezari gara, baina dagoeneko den etxe bizitza zaharkitua delarik, alde hortarik, hor ere bada lan bat eramatekoa eta politika ezberdinak bultzatzea baitezpadakoa da? Bai, baitezpadakoa da. Bai, ez behar dugu egiazki preso bat emaiten dugu ere justuki etxe bizitza, existitzen diren etxe bizitzak behitzeko eta ez behiak eraikitzeko. Jakin behar da behitzen dugularik etxe bizitza bat, laurogoi aldiz material gutxiago erabiltzen dugula konparatuz etxe bizitza behi bat eraikitzen dugularik. Beraz, horrek ere gas emisioak behititzen ditu eta klimaren aldetik biziko ona da. Eta bai, gero da behikuntzak egitea eta osoak egitea ez bakarrik adibidez aparatu bat aldatza, baina begiratza egiazki etxe bizitzaren osotasuna behitze hauek egiteko. Xetasun guzti hauekin gelditzen gara eta proposamen hauen berri ere jaso dezakegu webgunean, bizi mugimenduaren webgunean? Bai, hori da, eta ez duda ere gure gana etortzea eta parte hartzea gure biltzaketan. Eta, mila esker jainitz gomitagatik. Bai, zuri, mila esker.